ولم جی ہاں، تو اس سے پہلے بار پڑھا آپ نے کفرن دون کفرن، ان ابواب کے بعد اگلا بار قائم کیا ہے ظلم دون ظلم کی بات. وعلیکم السلام. کی بات ظلم، بعض ظلم سے کمتر ہوتے ہیں، بعض ظلم دوسرے ظلم سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح سے کفر کے مراتب ہوتے ہیں، مدارج ہوتے ہیں، اسی طرح سے ظلم کے بھی مراتب ہوتے ہیں. اس بار میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دو سندوں سے ذکر کی ہے. پہلی سند ہے ابو الولید قال حدثنا شعبہ، اور دوسری سند ہے حدثنی بشر قال حدثنا محمد عن شعبہ. پہلی سند میں شعبہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بیچ میں کتنے واسطے ہیں قطب الدین صاحب؟ کتنا رابطہ سے دوسرے میں کتنے واسطے ہیں؟ کتنا پڑ رہا امام بخاری اور امام شعبہ دونوں کے بیچ میں کتنے واسطے ہیں دوسری سند میں؟ جی ہاں، دو میں بہت ٹائم لگ گیا، دو واسطے ہیں. تو گویا کہ پہلی والی سند عالی اور دوسری والی نازل ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے عالی سند ذکر کرنے کے بعد پھر نازل سند ذکر کی ہے. اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ دوسری سند میں امام شعبہ سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ شعبہ سے کون روایت کرنے والے ہیں؟ محمد ابن جعفر غندر، جو اثبت الناس فی شعبہ ہیں. اثبت الناس فی شعبہ کون ہیں؟ محمد ابن جعفر غندر، امام شعبہ کے شاگرد ہیں، اور شعبہ کے شاگردوں میں اثبت مانے جاتے ہیں. لہذا ابو الولید کی سند سے عالیہ ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے نازل سند ذکر کی، کیونکہ اس میں شعبہ کے شاگرد ہیں، وہ کون ہیں؟ اثبت الناس فی شعبہ. یہ تو سند کے بارے میں ہوا. مزید سند کے بارے میں دیکھے، اب یہاں پر سند کے اندر ایک ساتھ ترتیب وار تین تابعی ہیں، سلیمان، اور اس کے علاوہ ابراہیم، اور تیسرے سلیمان ابن مہران، سلیمان ابن مہران الاعمش، اور ابراہیم ابن یزید النخعی، اور علقمہ ابن مسعود. علقمہ بن وقاص اللیثی وہ الگ ہیں، جو انما الاعمال بالنیات والی حدیث بات کر، یہ علقمہ ابن مسعود ہیں. یہ تین ہیں، ترتیب سے تین تابعی موجود ہیں. اس سلسلے میں پہلی حدیث جو آئی تھی، دوسری حدیث، وہاں پر میں پہلی حدیث ہوں، وہاں میں گفتگو کر چکا ہوں کہ ایک سند میں ترتیب وار تین تین چار چار بات سندوں میں ساتھ ساتھ تابعی ہوا کرتے ہیں. اور تیسری بات سند کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سند ان اسانید میں سے ایک ہے جنہیں اصح الاسانید کا نام دیا گیا ہے. اس طرح مالک النافع بن عمر ہوتا ہے، اس سے پڑھا ہوگا آپ نے ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود، ابراہیم عن ابن مسعود. تو یہ سند ان اسانید میں سے ایک ہے جنہیں اصح الاسانید کہا گیا ہے. تو یہ جو سند آپ کے سامنے حدیث آ رہی ہے، یہ جو اصح الاسانید سندوں کے بارے میں کہا گیا ہے، ان میں سے ایک سند سے مروی ہے. دیکھیں حدیث کیا ہے. عبداللہ سے کون عبداللہ مراد ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. سر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی بالکل آمیزش نہیں کی، تو اور آگے کیا اس کی بات ہے؟ اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں امن حاصل ہے. وہ مہتدی و ہدایت یافتہ ہیں. مفہوم میں مخالف کیا نکلا؟ مفہوم مخالف نکلا اس کا کہ جن لوگوں نے ظلم کی آمیزش کی، ان ایسے لوگوں کے لیے امن نہیں ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، ایونا لم یظلم، بھئی کون ہم میں سے ایسا ظلم نہیں کرتا ہے؟ فضل حسن صاحب کیا لوگوں نے کہا، ہم میں سے کون ایسا ظلم نہیں کرتا ہے؟ تو ظلم کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ظلم ہوتا ہے الظلم علی الآخرین، الظلم علی الآخرین، الافتیات بحقوق الناس، لوگوں کے حقوق ہضم کر لیں، آپ ہڑپ کر لیں، ایک تو یہ الظلم علی الآخرین الافتیات بحقوق الناس، ایک ہوتا الظلم علی النفس بالمعاصی، الظلم علی النفس بالمعاصی، آدمی معصیت کا کام کر کے اپنے نفس پر ظلم کرے، اپنے اوپر ظلم کرے، تو یہ دو طرح کا یہ ظلم، تو صحابہ کرام نے کہا اس طرح کا ظلم تو ہر ایک سے ثابت ہو جاتا ہے، آدمی دوسروں کا حق ہے، کچھ زیادہ نہیں کمی سے کسی نے مار لیا، ہڑپ کر لیا، آدمی معصیت کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تو ہم میں سے کون ایسا جو ظلم سرزد نہ ہو جاتا ہو؟ پھر تو سب کے سب کیا ہو گئے، کسی کے لیے امن نہیں اور کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام نے اس طرح سے اشکال پیش کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ ظلم عظیم ہے، اشارہ اس جانب تھا کہ مولا مطیع اللہ تھا، اشارہ کدھر تھا اس آیت نازل کر کے، کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ خاص ظلم مراد ہے، اور کون سا ظلم ہے؟ ظلم عظیم یعنی شرک مراد یہ ہے، بعد روایت باقاعدہ صراحتن آتا ہے انما ہوا شرک، اللہ رسول نے کیا فرمایا، انما ہوا الشرک، اس سے مراد یہاں پر شرک مراد ہے، نہ کہ عام ظلم مراد ہے۔ تو یہ حدیث مزید اس کی تشریح انشاءاللہ ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے استدلال یہ دیا ہے کہ ظلم کے مراتب ہوتے ہیں، ظلم کے مراتب ہوتے ہیں، چنانچہ ظلم کا ایک مرتبہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا اور جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی روشنی میں صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ ظلم سے وہ مراتب مراد نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے، بلکہ ظلم کا جو آخری درجہ ہوتا ہے وہ ظلم یہاں مراد ہے۔ کون سا ظلم ہے وہ؟ ظلم عظیم یعنی شرک یہاں پر مراد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے کفر کے مراتب ہوتے ہیں، ایسے ہی ظلم کے مراتب ہوتے ہیں، بعض ظلم وہ ہوتے ہیں جو مخرج میں ملا ہوتے ہیں، اگر وہ ظلم انسان کرتا ہے تو پھر ایسا انسان اسلام سے خارج، کون سا ظلم ہے وہ؟ شرک والا ظلم۔ اور دیگر ظلم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی سب مراتب ہوتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کے ہاں ظلم موجود تھا نہیں موجود تھا، تو انہوں نے کہا ایونا لم یظلم، تو صحابہ کرام کا ظلم تھا یا نہیں تھا؟ تو معلوم ہے کسی کے یہاں ایمان بھی ہو اور ظلم بھی ہو، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، جمع ہو سکتے ہیں جی مشرق، ایمان بھی اور ظلم بھی، اس سے پہلے بات آئی، شرک بھی اور توحید بھی، شرک بھی اور توحید بھی، ایمان بھی اور نفاق والا، آگے باب آ رہا ہے، ایمان بھی اور نفاق بھی اور نفاق والا باب آگے آ رہا ہے، تو جمع ہو سکتا ہے نہیں جمع ہو سکتا ہے، تو ظلم بھی ہو اور ایمان جمع ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس طرح کی بات ذکر کی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک قول نقل کے ابن حضر رحمہ اللہ نے کہ ایک صاحب کا محمد بن اسماعیل التیمی، انہوں نے لکھا خلط الایمان بالشرک لا یتصور، کہ ایمان بھی ہو شرک ہو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے تشریح کی اس کی کہ فالمراد انہم لم تحصل لهم الصفتان کفر متاخر عن ایمان متقدم، مراد اس سے یہ ہے کہ پہلے ایمان لا کر کے پھر شرک کر دیا انہوں نے، تو یہ تشریح کی انہوں نے، تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ شرک اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے، شرک اور توحید دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ قرآن سے ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ان کی کتاب ہے حکم تارک السلام، مستقل ان کا کتاب کیا ہے، اس میں لکھا انہوں نے ہا ہنا اصل آخر، ہا ہنا اصل آخر، وہو ان الرجل قد یجتمع فیہ کفر و ایمان، وشرک و توحید، وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع. أهل صاحب كيف لقابنا؟ كيف لقابنا؟ أهل اللغة؟ نہیں پورا بڑی ہونا چاہیے لکھو مخالف ہوں مخالف ہوں پیے غیر ہوں من اہل البدع کل خوارج والمعتزلہ والقدریہ. ومسألة خروج اہل الكبائر، ومسألة خروج اہل الكبائر من النار وتقليدهم فيها مبنية على هذا الأصل، مبنية على هذا الأصل. وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة. تو لکھا انہوں نے کہ ایک اور اصول ہے، وہ یہ ہے کہ کسی انسان کے اندر کفر و ایمان، شرک و توحید، تقوی اور فجور، نفاق اور ایمان یہ جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ اہل سنت کے بڑے اصولوں میں سے ایک اہم اصل ہے، بنیادی قاعدہ ہے. چنانچہ دیگر اہل بدع اس میں ان کے مخالف ہیں، چاہے وہ خوارج ہو، معتزلہ ہو، قدریہ ہو، اور اسی طرح سے جو مسئلہ ہے کہ مرتب کبیرہ جہنم سے نکالا جائے گا نہیں نکالا جائے گا، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ کفر کا وہ کون سا مرتبہ جس کے یہاں پایا جاتا ہے، کون سا شرک اس کے یہاں پایا جاتا ہے. بعض شرک ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے جہنم سے خلاص ہی نہیں، اور بعض شرک ایسے ان کے ہوتے ہوئے بھی جہنم سے نجات ملے گی انسان کو. خیر یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہ ایک اہم اصول ہے، ایک اہم اصول ہے علماء اہل سنت والجماعت کا کہ انسان کے اندر، لیکن کون سا شرک جمع ہو سکتا ہے، کون سا کفر جمع ہو سکتا ہے، یہ سمجھنا انسان کے لیے ضروری ہے. کفر کے مراتب ہوتے ہیں، شرک کے مراتب ہوتے ہیں، اسی طرح سے نفاق کے مراتب ہوتے ہیں، جس کا باب انشاءاللہ ابھی آگے اس کے بعد آ رہا ہے. لیکن ہر کفر جمع ہو جائے ایمان کے ساتھ، ہر شرک جمع ہو جائے ایمان کے ساتھ، ہر نفاق جمع ہو جائے ایمان کے ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کچھ نفاق ایسے ہیں جو بالکل نفاق اور ایمان دونوں بالکل متضاد، کچھ کفر ایسے ہیں وہ کفر اور ایمان دونوں متضاد، شرک اور توحید بالکل متضاد، لیکن کچھ اس کی اقسام ایسی ہیں جو ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں. اس میں سے یہ جو دوسرا والا ہے اس میں بھی، لیکن وہ بھی مکمل نہیں، اس کی بھی سب سے الگ دوسرا میں بتا دیا. ہاں، عبد المعلم نفس، عبد المعلم شرک کر کے آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، شرک کر کے انسان اپنے اوپر پھر معاشی کام کرتا ہے انسان، لیکن معاشیت کی مراتب ہیں، ان میں سب سے جو آخری درجہ ہے وہ درجہ یہاں پر مراد ہے. یہاں پر ذرا سا ہونا ابھی نہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں آپ، حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کی آمیزش نہیں کی، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ امن ہے. کیا مطلب ایسے لوگوں کے لیے امن ہے جو ایمان لائے شرک نہیں کیا؟ ایسے لوگوں کے لیے کس سے امن ہے؟ کیسا امن ہے مولانا؟ کیا جنت کا امن ہے جنت. تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے امن سے مراد کیا ہے جہنم سے بالکل امان یا نہیں؟ جی عارف صاحب جی کیا ہے امن و سکون چین کیسا دنیا میں چین بہت چین سے رہیں گے ایسے لوگ امین امین کہتا فلا چیز سے انسان معمون ہو گیا عذاب سے معمون جہنم سے کسی چیز سے معمون تو کچھ تو بتائیں گے کہ فلا چیز سے معمون کیا جی اچھا گویا کہ دنیا کے اندر مراد ہے کہ ایسا انسان دنیا کے اندر اسے امن ہے مطلب دنیا مراد ہے دنیا امور میں ہم انہیں کیا سمجھیں گے جو مسلمان کے حقوق ہیں وہ ہم عطا کریں گے آخرت کا مسئلہ نہیں اس کے اندر ہے دونوں جہان میں مراد ہیں. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا یہاں پر اولئک کلام الام اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا انہوں نے لہم الام انہ امنا من التخلید فی النار انہ امنا من التخلید فی النار وهم مهتدون الى طریق الجنہ وهم مهتدون الى طریق الجنہ. تو انہوں نے کہا کہ تشریح اس کی ہوئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمان بظلم اولئک لهم الامن یہی وہ لوگ ہیں جنہیں امن ہے یعنی جہنم میں تخلیف سے کیا حاصل ہے انہیں امن حاصل ہے ورنہ اگر خالی کلمہ لا الہ کہہ دیا اور شرک نہیں کیا تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. جی ہاں کسی نہیں چاہیے تو یہ بات میں کہ ایسا انسان گویا کہ تخلید من النار سے کیا ہے معمون ہے. اب یہ تو گویا کہ اگر آدمی ایمان لے آئے اس میں شرک نہ کرے تو ایسے آدمی کو امن حاصل ہے یعنی یہ معمون رہے انشاءاللہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے کچھ دن رہیں گے. یہ امن ہے مولانا صاحب اس کو کسی کو کہیں کہ اگر ایمان لے آئے اور شرک نہ کریں تو پھر آپ کو امن و امان حاصل ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنے سے یعنی تھوڑے دنوں کے لیے آ کر اس کو امن کہا جاتا ہے مولانا صاحب. یہ کس کی دین ہے مولانا صاحب؟ یہ بھائی جامع مانے کی دین ہے مولانا صاحب. کس کی دین ہے یہ؟ کہ جس طرح سے ہم چاہتے ہیں ہم ایسی بات کہیں پھر اس کے اوپر کوئی اشکال وارد نہ ہو اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ شریعت کے جو نصوص ہیں اس کے اندر ہی باتیں کیسی ہوتی ہیں جامع اور مانے ہوتی ہیں. لہذا لہم الامن سے مراد یہ ہے الامن من التخلید فی النار نہ کہ الامن من النار یعنی بلکہ الامن من التخلید فی النار مراد ہے جہنم میں ہمیشہ ہمیں رہنے سے ایسے لوگ کیا ہیں معمون. ورنہ اگر کہہ دیں آپ جہنم سے معمون ایسے لوگ تو کوئی اعتراض کر بیٹھے گا کہ نہیں جناب اور بہت سارے غلطیاں کرتا تو انسان ان دونوں کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا. لہٰذا اعتراض وارد نہ ہو تو قرآن کی تشریح کر دیں ایسی کہ مراد اس سے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے کیا ہے معمول. اب ایسے کہا گیا کسی کو تو امن لگے گا ہم کو بھی امن حاصل ہونا چاہیے. یہ اگر آپ ایمان لے آئیں اور شرک نہ کریں تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں دیکھے نہیں جائیں گے آپ ہم اس میں خلوص سے انشاءاللہ آپ کو امن حاصل تو کون سا امن ہوا مولانا صاحب. اس کی تشریح ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں جو کی ہے دیکھیں آپ. انہوں نے کہا ہے اے ہا اولا الذین اخلصوا العبادۃ للہ اے ہا اولا الذین اخلصوا العبادۃ للہ وحدہ اخلصوا العبادۃ للہ وحدہ لا شریک لہ ولم یشرکوا بہ شیئا ولم یشرکوا بہ شیئا هم الآمنون یوم القیامة هم الآمنون یوم القیامة المهتدون فی الدنیا والآخرة المهتدون فی الدنیا والآخرة. یہ لکھا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے شاید کے شرح کرتے ہوئے یعنی وہ لوگ جو خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن امن و امان میں ہوں گے. نہیں وہ علی تشریف مولانا صاحب کہ جہنم میں ہمیشہ ہی سے امان ہوں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن امن و امان میں ہوں گے عذاب الہی سے، اور یہی وہ لوگ دنیا میں بھی ہدایت یافتہ ہیں، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں جنت کے راستے کی رہنمائی کرے گا. یہ تشریح ہے. باقی اس طرح کے اشکالات کے لیے اس انداز تشریح کرتے کہ اس کا مفہوم پرانی آیت کا بےتکا سا بن جائے، تو اس طرح کی تشریحات پرانی آیات کی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح جہاں بھی نصوص ہوتے ہیں یاد ان کے ساتھ دوسرے نصوص کو رکھ کر کے سمجھیں گے. آپ نے یہ عمل کر لیا، امن و امان حاصل ہو گیا، الائے کہ آپ کوئی ایسا عمل کرتے جس کی وجہ سے اپنا امن و امان غارت کر لیں. آپ ہر چیز سمجھنا پڑے گا کہ یہ آپ کو وعد سنایا گیا ہے، آپ بشارت دی گئی ہے کہ اگر یہ عمل کرتے ہیں. جو بھی صحابہ اکرام داخل ہوتے تھے ایمان کے اندر، شرک کو ترک کر دیا کرتے تھے، بل کمان نہیں پڑھتے تھے، سومنی رکھتے تھے، بولو سب کرتے تھے اس کے بعد. یہ تو مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیں، شرک سے تائب ہو جائیں، ایسے لوگوں کو کیا حاصل ہے؟ امن حاضر ہے. اللہ کی کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے، خود بخود اپنی فضیلت کیا کر لیں. تو اس طرح کے بہت سارے شرعی نصوص موجود ہیں جن میں اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. جیسے آپ نے کون سا نص پیش کیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اسی طرح سے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پیش کر رہے تھے کہ ما حق اللہ للعباد وما حق العبید علی اللہ، حق العباد علی اللہ، حق العباد علی اللہ کیا ہے؟ اللہ فل نارم اللہ شی کو بچیں گے، اس طرح کے الفاظ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ، اللہ تعالیٰ پر بندوں کا یہ حق ہے، اگر کوئی شرک نہیں کرتا کہاں داخل کرے اس کو، سمجھدار. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کرے گا داخل ان شاء اللہ، کہ کوئی ایسا عمل آپ کر بیٹھے جس کی وجہ سے آپ کو یہ فضیلت کیا ہو جائے، بہت ہو جائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں تو دیگر نصوص کو آدمی اس کے ذہن میں ہوتے ہیں سمجھیں گے، تو مراد اس سے نہیں ہوتا، اس طرح سے تشریح کرتے ہیں. تو شریعت کے نصوص میں آپ چاہیں اس طرح سے، ہم چاہتے ہیں کہ بات ہماری کیسے بالکل جامع اور مانے ہو، کسی طرح کا کوئی اشکال پیدا نہ ہو اس کے اندر، اور کوئی اعتراض نہ پیدا ہو، اس طرح کے بات نہیں کہی جاتی تھی. ورنہ بھی کہیں بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کیا کرنے کی، تطبیق دینے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی کہیں. سب جامع ماننے باتیں کہی جائیں، یہ تطبیق دینے کی عام ہے اور یہ خاص اور مطلق اور مقید ہے، اس کی ضرورت آپ پھر کہیں نہیں پڑا کرتی. تو خیر یہ تو آیت مسئلہ ہوا. یہ حدیث ہے، اس سے کئی اصولی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس حدیث سے کئی اصولی باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی نص کو آپ اس کے عموم پر معمول کریں گے جب تک کہ خصوص کی کوئی دلیل نہ آ جائے. کسی بھی نص کو آپ اس کے عموم پر معمول کریں گے جب تک کہ خصوص کے لیے کوئی دلیل نہ آ جائے. کیسے معلوم ہوا اس سے؟ صحابہ کرام نے یہاں پر ظلم سے عام ظلم مراد لیا، اور اسی کی وجہ سے ان کے ذہن و دماغ میں اشکال پیدا ہوا، تو صحابہ کرام نے اس کو عموم پر معمول کیا. جب خصوص کی دلیل آ گئی تو لوگوں نے سمجھا کہ اس سے عام نہیں بلکہ کیا مراد ہے، خاص مراد ہے. لہذا جو شریعت کے نصوص ہوتے ہیں ان کو اس کے عموم پر رکھیں گے جب تک کہ تخصیص کی کوئی دلیل آپ کو نہ مل جائے. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا. اسی طرح سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، ان الخاص یقضی علی العام، ان الخاص یقضی علی العام والمبین علی المجمل، والمبین علی المجمل، کہ خاص جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کن ہوگا عام کے لیے. کوئی عام نص تھا، اس کے بعد کوئی خاص نص آ جائے تو یہ خاص نص جو ہوگا یہ فیصلہ، اب پرسی کو عموم خصوص مطلب مقید مبین مجمل یہ سارا سر اس رفت میں پرسی کو گے آپ لوگ. تو عام جو ہے یہ خاص جو ہے یہ فیصلہ کن ہوگا کس کے لیے، عام کے لیے. ایسا نہیں آپ کہیں نہیں تھے کہ یہ تو بالکل عام ہے، ٹھیک ہے وہ عام نص موجود ہے، لیکن جو خاص نص موجود ہو تو کس کو مقدم کریں گے آپ، جو خاص ہے اس کو مقدم کریں گے اور عام کے لیے فیصلہ کن ہوگا. ایسے ایک نص میں اجمال پایا جاتا ہے اور ایک نص میں اس کا بیان پایا جاتا ہے، تو جو مبین ہوگا مجمل کے لیے فیصلہ کن ہوگا. چنانچہ قرآن کی آیت یہ عام تھی, قرآن کی آیت یہ عام تھی, ولم یلبسوا ایمانهم بظلم, لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیا کہ نہیں, اس سے مراد یہ نہیں ہے. حدیث کے الفاظ الگ ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ سے وضاحت کی. تو صاحب رسول فرما یہ قرآن کی آیت نازل ہوگی, دوسری بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم تسمعوا قول لقمان علیہ السلام, کیا کہا تھا انہوں نے, یا منیہ لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم. بعض روایتوں میں صراحتاً باقاعدہ ہے انما ہوا الشرک. تو خاص جو ہوگا یہ عام کے لیے کیا ہوگا, فیصلہ کن, لہذا اس آیت میں عام سے مراد یہاں اس کو عموم پر معمول نہیں کریں گے, کیونکہ خاص دلیل آگے اس پر معمول کریں گے, اس پر خصوص پر معمول کریں گے. اور تیسرا فائدہ ایک اہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان اللفظ قد یحمل علی خلاف ظاہره, ان اللفظ قد یحمل علی خلاف ظاہره لمصلحت دفع التعارض, لمصلحت دفع التعارض. یا دو نصوص میں تعارض ہو جائے تو تعارض کو ختم کرنے کے لیے کسی لفظ کو اس کے ظاہر کے خلاف پر معمول کرنا صحیح, ظاہر یہ بتاتا ہے لیکن اس کی توجیہ کریں گے آپ, عام لفظ ہے لیکن اس کو کیا کریں گے آپ, اس کی تفصیص کریں گے آپ, مطلق ہے لیکن اس کو مقید کر دیں آپ. تو لفظ ظاہر کے علاوہ غیر ظاہر پر کبھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے, معمول کیا جاتا ہے, کس مقصد سے, کس مقصد سے, ہاں دفع تعارض کے لیے ایسا ہوتا ہے. تو دو نصوص کے اندر گویا کی یہاں یہ جو قرآن کی آیت ہے اس سے اور سمجھے کہ دیگر نصوص ان کے درمیان ایک اشکال پیدا ہو رہا تھا, تعارض پیدا ہو رہا تھا. اور نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں صرف جو کبائر ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں, وہ سبب نہیں تخلیق فی النار کا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے جو بھی ظلم کی اقسام ہیں سب کے سب, نہیں تو تعارض کو دفع کرنے کے لیے اس طرح سے کسی نص کو خلاف ظاہر پر معمول کرنا چاہیے صحیح ہو درست ہے. لہذا اس طرح کہیں پر ہو یہ نہ کہا جائے آپ نے کیا کر دی اس کو, تو اس کی تو تعبیر کر دی آپ نے, اس کی کیا کر دی آپ نے تعبیر. تو دفع تعارض کے لیے اس طرح کی تعبیر کرنا, یہ تعبیر کیسی ہونی چاہیے, تعبیر صحیح ہونی چاہیے, تعبیر درست اور صحیح ہونی چاہیے, ایسے جیسے چاہیں کسی بھی آپ تعبیر کر دیں توجہ کر دیں آپ. تو دفع تعارض کے لیے تو یہ چند بنیادی اور اصولی مسائل ہیں جو اس حدیث سے روایت سے معلوم ہوتے ہیں. اور اس کے اندر گیا کہ ایک بنیاد دی گئی آپ کو کس طرح سے نصوص میں تعارض ہو جائے ظاہری طور پر اور نظر آتا ہے تو ایسے موقع سے تدبیر کی کیا ضرورت ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اندر آپ کو یہ رہنمائی دی ہے. چلیے گا اگلی روایت, جی اب یہاں پر نیا باب ہے علامت المنافق, جس طرح سے ایمان کی ضد ہے کفر, ایمان کی اسی طرح سے ایمان کی ضد ایک اور کیا ہے نفاق, بھی ایمان کی ضد ہے. لہذا اس طرح سے کتاب الایمان کے اندر کفر کے مسائل موجود ہیں, ظلم کے مسائل موجود ہیں, اسی طرح سے نفاق کا مسئلہ بھی یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. یہاں بتایا باب و علامت المنافق, منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے, کیسے دیکھ کر کے آپ سمجھ جائیں فلاں شخص یہ منافق ہوگا. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے دو حدیثیں پیش کی ہیں, پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, دوسری روایت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پہلی حدیث میں ہے فرمایا آپ نے آیت المنافق ثلاث، تین پہچان ہے منافق کی، تین علامتیں ہیں. ایک تو پہلی پہچان اذا حدث کذب، جب گفتگو ہو تو اس میں جھوٹ کا استعمال کرے. دوسری پہچان یہ ہے اذا وعد اخلف، اگر آپ سے کوئی وعدہ کر لیا اس نے تو وعدہ پورا نہیں کرے گا وہ. اور تیسری پہچان یہ ہے کہ جب اس کے دل میں کوئی امانت سونپی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے گا. یہ پہلی روایت ہے. اور دوسری روایت کے اندر ہے چار چیزیں ایسی ہیں، اگر وہ چاروں چیزیں بیک وقت کسی انسان میں موجود ہیں تو سمجھیے بالکل پیور منافق ہے، خالص مانے اس میں کچھ کمی نہیں، بالکل خالص منافق ہے وہ. ومن کانت فیہ خصلت منہن، اور اگر کسی کے یہاں ان خصال میں سے کوئی ایک خصلت موجود ہے تو سمجھیے کہ نفاق کی ایک نشانی اس کے یہاں موجود ہے. کیا چار خصلتیں ہیں؟ انہیں میں سے جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے، ایک تو امانت میں خیانت، تیسرے سے دروغ گوئی، تیسرے وعدہ اور عہد شکنی، اور چوتھے ہیں اذا خاصما فجرا، جب کسی سے اس کی تکرار ہو جائے، خصام ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فجرا، تو ایسے موقع سے کیا کرے وہ؟ فجور سے کام لے. فجور کہتے ہیں المیل عن الحق والاحتیال فی ردہ، المیل عن الحق والاحتیال فی ردہ، آدمی حق بات کو نہ مانے اور حق بات کی تردید کے لیے ہیلے بہانے اختیار کرے. تو کسی سے بحث ہوگی، مباحثہ ہو گیا، تکرار کوئی ہو گئی، اب سامنے والے نے ایسی دلیل پیش کی کہ آپ کا دل و دماغ بھی کہہ رہا ہے بالکل بات اس کے کیا ہے صحیح بالکل ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی بات پر آپ ڈٹے ہوئے ہیں، نہیں نہیں ہماری بات صحیح ہے اور آپ نے جو کہا اور یہ غلط ہے، اور اس وجہ سے حالانکہ آپ کی اپنی تسلی ہو گئی ہے، اتنی یہ دلیل ان کی پختہ ہے اور صحیح بات یہ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہر دھرمی جسے کہتے ہیں اسی کا نام کیا ہے اذا خاصما فجر، جب آدمی کسی سے خصام ہو، تکرار ہو جائے، تو ایسے موقع سے آدمی کس سے کام لے؟ حضور سے کام لے. آدمی حق بات کو تسلیم نہ کرے اور حق بات کی تردید کے لیے مختلف ہیلے بہانے اختیار کرے، تو اسی کا جاتا ہے فجر کہا جاتا ہے. تو یہ علامت کس کی ہے؟ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ اسے منافق کی علامت ہے. بقیہ انشاءاللہ نفاق سے کیا مراد ہے، منافق کیا ہوتا ہے.